Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Κι άλλο. Απαράδεκτα φθηνό. Κι άλλο. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Ο πατέρας σας, βρε! Ο πατέρας σας, τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε. Παλιόπαιδα! Άντε, βρε πατέρα, να πεις μόνος. Και άμα θες, φέρε μου και με ένα ποτήρι. Απαράδεκτα φθηνό. Προφανώς φταίει Βαγγελιό. Δεν την ξέρουμε την κυρία, αλλά όπως είπε και το ηχητικό, μέσα στο πολύ γνωστό κατά τα άλλα τραγούδι, είναι μια άπιστη γυναίκα. Γύρευε τι έχει κάνει και πληρώνουμε το νερό που πάει να φέρει και να κατέβει, το οποίο νερό κατεβαίνει από βουνά, από γκρεμούς και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ο λατρεμένος συνάδελφος και πια βουλευτής του Κοινοβουλίου, Μπάμπης Παπαδημητρίου, πάντα τον αγαπούσαμε τον Μπάμπη και πάντα ευχόμαστε και θέλουμε να ελευθερωθεί πλήρως, να ξεδιπλώσει όλο του το ταλέντο και να λέει αυτά που προσπαθεί να πει μέσα σε τρεις μήνες πολιτικής παρουσίας. Γιατί ένα μήνα στην προεκλογική περίοδο και δύο μήνες βουλευτής και με έχει πει δύο πολύ ωραία. Ένα να πάρουμε αυτά τα 37 δις το περίσσευμα που υπήρχε, περίσσευμα, εν πάση περιπτώσει. Και το δεύτερο, αυτό που είπε χθες με το νερό, ότι είναι απαράδεκτα φτηνό σε αυτόν τον τόπο. Οπότε όλα αυτά ξέρουμε πώς γίνονται, ξέρουμε γιατί λέγονται, είμαστε επαρκείς πια. Οπότε εμείς εδώ ζητάμε την απελευθέρωση του Μπάμπη να πάει μπροστά, να πει αυτά που θέλει πάντα, να λέει αυτά που θέλει, γιατί είναι για το καλό. Του τόπου και του λαού και το πολύ νερό δεν κάνει και καλό. Επίσης υπάρχει και ο αέρας, ο οποίος, για τον οποίο δεν έχει τοποθετηθεί κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Μπάμπης μέσα σε αυτούς. Γιατί καλά, το νερό θα αυξηθεί, θα πουληθεί. Ο αέρας όμως είναι ένα τεράστιο θέμα, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Το νερό. Το νερό χρησιμοποιείται για πάρα πολλές χρήσεις, ακόμη και για να το βάζουμε στην κατσαρόλα και να βράζουμε. Η επόμενη κυβέρνηση, την οποία προσδοκώ, έχω τη φιλοδοξία να ηγούμε, θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι μια νερόβραστη κυβέρνηση. Από γκρεμό κυραμπαγγελιό, από γκρεμό γκρεμίζεται. Μια νερόβραστη κυβέρνηση. Από γκρεμό κυραμπαγγελιό, από γκρεμό γκρεμίζεται. Κι άλλο. Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και τα ιδιά μαζί μου. Και αυτό είναι ακριβό, όπως ακούσατε, η Ντένι Μαρκορά το χρησιμοποιεί μαζί με τον Μπάμπη. Νερόβραστη κυβέρνηση, έχει βράσει και αυτή με το νερό που είναι απαράδεκτα φτηνό. Το βρήκε ο Κυριάκος εύκολο, έφτιαξε μια κυβέρνηση, όχι και τόσο νερόβραστη, έτσι την είχε φανταστεί. Τελικά βγαίνει πιο ωραία αυτή η κυβέρνηση, πιο hardcore. Όπως πρέπει να είναι η δεξιά σε αυτόν τον τόπο, είναι φιλελεύθερη δεξιά, που ούτε δεξιά είναι ούτε νεοφιλελεύθερη, κατσαπλιάδες είναι. Πέφτουν πάνω στο λαό και κάνουν ό,τι έχουν συνηθίσει να κάνουν από τον πόλεμο και μετά. Παρ' όλα αυτά όμως ήδη αυτό αποκαλούνται έτσι, οπότε μην τους το χαλάσουμε. Ο Μπάμπης λοιπόν, γιατί τα είπε όλα αυτά χτες στην σχετική συζήτηση στην την Επιτροπή της Βουλής, γιατί πρέπει, όπως θα ακούσουμε τώρα να λέει και να το δικαιολογεί, να κάνουμε σωστή και ορθολογική χρήση του νερού, να μην το σπαταλάμε. Εγώ είπα ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή η παροχή του ύδατος γίνεται σε τιμές οι οποίες δεν αποτρέπουν από την ορθολογική χρήση και από την σωστή χρήση του ύδατος. Αυτό είναι και ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν έχει εξηγηθεί με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται αυτό και εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία να εξηγήσουμε γιατί πρέπει το νερό να έχει τη σωστή του τιμή. Να έχει τη σωστή του τιμή. Να έχει τη σωστή του τιμή. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γαμίσω τους Έλληνες. Στη σωστή του τιμή. Οπότε, αυτό λέει ο Κυριάκος, αυτό λέει ο Μπάμπης, γίνεται όλο αυτό και υπόθηκε όλο αυτό. Είναι ένας προβληματισμός με αγνές προθέσεις. Να μην σπαταλάμε πολύ νερό να κάνουμε μια αλληλογισμένη χρήση, γιατί ο πλανήτης, το περιβάλλον, τα βουνά, πάντα υπάρχει μια ωραία δικαιολόγηση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Το νερό το χρησιμοποιούμε για να βράζουμε νερόβρα στις κυβερνήσεις και πολύ καλά θέτει θέμα ο Μπάμπης για όλα αυτά, αλλά όμως το νερό το χρησιμοποιούμε και στο μπάνιο όπως όλοι γνωρίζουμε. Όταν κάνω ντους, φυρίζω και κάνω πολύ φασαρία, δυστυχώς. Όχι, αυτό θα μείνει μεταξύ μου και της ντουζιέρας, με συγχωρείτε. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τι ακριβώς κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος. Παραμένει και υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Όμως εμείς εδώ θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι κάνει στο μπάνιο του, τι σφυρίζει, γιατί τα ξέρουμε όλα αυτά, έχουμε βάλει μικρόφωνα και εκεί, τι σφυρίζει στο μπάνιο του Άδωνης. Αυτό ήταν τούμπα στο τέλος, έπεσε από την πανιέρα και λογικό να παθαίνει διάφορο και γι' αυτό το επιφώνημα που είναι χαράς για όλους εμάς αλλά για τον ίδιο ήταν επιφώνημα πόνου. Εμείς εδώ σε εκπομπή είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε με τους κυβερνητικούς κρατικούς φορείς για το καλό του τόπου. Αυτό που είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου συνάδελφος είναι πάρα πολύ σωστό, είναι απαράδεκτα φτηνό, όχι απλά φτηνό, απαράδεκτα φτηνό. Το νερό σε αυτόν τον τόπο πρέπει να ανέβει, θα ανέβει, να είστε σίγουροι. Οπότε, ως συνεργαζόμενοι με την εταιρεία ίδρευσης, παίρνουμε τον κόσμο για να τον ενημερώσουμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από την ΕΙΔΑ Απτήτως Μπαρτζόκας, λέγομαι. Ναι. Η κλήση ηχογραφείται για λόγους ασφαλείας, ξέρετε. Ναι. Παίρνω για τις αυξήσεις που θα γίνουν στο νερό. Ναι. Θα κρυβίνει το νερό, δεν ξέρω αν μάθατε, σας ενημερώνω. Α, πόσο? Εξαρτάται, τι ψηφίσατε. Είναι για ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας 25%. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν ψήφισα, γιατί έλειπα. Αδιαφορία, ναι, για αδιαφορία. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, θα ήταν. Λείπατε πού, εξωτερικό? Καλά, λοιπόν, επειδή βιάζομαι πριν να πάω δουλειά, πρέπει να κλείσω. Ωραία, κάνε μου λίγο ένα τεστ, λίγο. Ανοίξτε μου λίγο τη βρύση να βάλω το μετρητή να δω πως οκ. Okay. Τι λέτε τώρα? Βάζω λίγο το μετρητή τώρα, μετράμε το σπίτι σας αυτή τη στιγμή, να δούμε λίγο πως οκ, okay, να δω πόσο θα έρθει παραπάνω. Για βάλτε μου. Ακούω. Βάζω. Είναι του μπάνιου. Ορίστε. Να ακούσω λίγο. Με δουλεύετε. Είναι του μπάνιου ή κουζίνα, πού είναι αυτό? Λοιπόν, εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Μπάνιο ήταν, τι ήταν, κυρία μου, να κάνουμε δουλειά? Είναι ανυπάκουος ο κόσμος, δεν πιστεύει, αλλά όταν του ήρθε ο λογαριασμός θα καταλάβει τι σήμαινε αυτό το πολύ κομβικό τηλεφώνημα για την κυρία. Έτσι γενικώς παραγνωρίζουμε πράγματα, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία και να τώρα έρχεται και λέει κάποιος απαράδεκτα φτηνό το νερό, που είναι μια αλήθεια. Και το νερό και οι άνθρωποι είναι απαράδεκτα φτηνοί, αλλά για αυτούς δεν θα μιλήσει κάποιος βουλευτής, δεν υπάρχουν τα κότσια, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί έτσι όπως πάνε αυτοί, σε λίγο πολλά θα φανούν απαράδεκτα και κυρίως πάρα πολύ φτηνά. Ο Μπάμπης λοιπόν που τα είπε όλα αυτά, έχει και προτάσεις, μιας που αυτό ακούγεται λίγο βαρύ με το νερό και το απαράδεκτα φθηνό και τον βρίζει όλη η κοινωνία και σήμερα, έχει και προτάσεις για να σας γλυκάνει λίγο τη διάθεση και να σας κάνει καλύτερα τα 24 ώρα. Τολμηρές τοποθεσίες, πρωτότυπες ιδέες και ταχύτατες τεχνικές για ζευγάρια που αναζητούν απολαυστικό σεξ μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Έξυπνες λύσεις και τρόπους για συναρπαστική σεξουαλική ζωή. Συμβουλές που δεν απαιτούν στρες και μεγάλη προσπάθεια και που δίνουν νέα πνοή και στην πιο πεσμένη λίμπιντο. Να είστε καλά και σε καλή μεριά. Ορίστε. Τα είπε ο άνθρωπος, μια χαρά τα λέει, μιλάει για τη λίμπιντο, γιατί μπορεί να μην έχετε νερό, αλλά τουλάχιστον θα έχετε ή μάλλον έχετε. Όλα τα υπόλοιπα. Να συνεχίσει η εταιρεία ίδρευσης να ενημερώνει το κοινό. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από την ΕΙΔΑΠ, Τίτος Μπαρτζόκας λέγομαι. Ναι. Ηχογραφείται η κλήση μας για λόγους ασφαλείας, ξέρετε. Πρόκειται να γίνουν κάποιες αυξήσεις στο νερό και πήρα να ενημερώσω. Είναι της τάξης 25 με 40% ανάλογα. Θέλω να κάνουμε λίγο ένα δοκιμαστικό, να μου ανοίξετε λίγο τη βρύση, να βάλω το μετρητή, να δω πόσο καίει στην περιοχή. Δεν κατάλαβα καν τι είπατε. Ναι, έχουμε αυξήσεις, λέω, στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ. Στην ΕΙΔΑΠ. Και στη ΔΕΗ, επειδή θα πουληθεί. Αλλά τώρα εγώ από την ΕΙΔΑΠ παίρνω. Θέλω να μου ανοίξετε λίγο τη βρύση, να βάλω το μετρητή. Να δούμε λίγο τι καίει στην περιοχή, τι κατανάλωση έχετε, για να δω την αύξηση. Είστε κοντά σε νερό. Συγγνώμη λίγο. Εσείς σε ποια περιοχή είπατε ότι παίρνετε, Κάνηθο? Χαλκίδα δεν είστε? Χαλκίδα, ναι. Βεβαίως. Μπορείτε λίγο να μου βάλετε τη βρύση, να ακούσω λίγο, να δω το μετρητή. Είστε κοντά σε νερό? Είμαι, ναι. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ. Πού είμαστε, μπάνιο ή κουζίνα? Κουζίνα. Κουζίνα. Ο, κλείστε, κλείστε, κλείστε, εντάξει, εντάξει. Αν μπορείτε και ένα καζανάκι. Είστε με ασύρματο, βολεύει? Βολεύει, τώρα τι είναι όλα αυτά. Ένα καζανάκι, να δω λίγο πόσο καίει, okay, νομίζω είναι μια περιοχή, είστε εκεί στην περιοχή που βγάζει πολύ το καζανάκι. Για βάλτε μου ένα καζανάκι κοντά στο τηλέφωνο. Με κοροϊδεύετε. Βάζω λίγο το μετρητή, τι σας κοροϊδεύει. Σας λέω, ηχογραφείτε, κλείσει, αν θέλετε να σας τη στείλω, είναι για το, για το δικό σας συμφέρον. Για ασφάλεια, για βάλτε μου λίγο να βάλω το μετρητή εγώ. Εδώ είμαστε, ναι. Όπα, όπα. Έχει κουμπί που να πατάτε το μισό για κατούριμα που είναι? Είναι ένα κουμπί για όλα. Έχει και το μισό. Αυτό τι ήταν το που πατήσατε τώρα? Ολόκληρο. Όχι, όχι, μην κάνουμε τσάμπα κατανάλωση. Okay. Είναι να γίνουν κάποιες αυξήσεις από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν. Γενικώς κάνετε μεγάλη κατανάλωση νερού? Ή υπάρχει μια συνετή χρήση, θα λέγατε? Συνετή. Στο ντουζ τρέχει συνεχώς, γεμίζετε την πανιέρα? Μπορείτε να μου δώσετε ένα σταθερό να σας καλέσω πίσω. Ναι, αμέ, σημειώνετε 2-11. Πείτε μου λίγο τώρα, γίνεται συνετή χρήση, γιατί οι αυξήσεις είναι κλιμακούμενες, με την κατανάλωση θα πάει. Θα πάρετε άλλη στιγμή σαν άντρας εδώ πέρα. Ωραία, κάντε μου λίγο ένα ντουζάκι να δω πόσο χαλάτε. Ορίστε. Κάντε μου λίγο ένα ντουζάκι να δω πόσο χαλάτε. Βρε ηλίθεια. Άκου πως μιλάει στην υπηρεσία. Γενικώς πάντα συνεργαζόμασταν πολύ καλά με τον Μπάμπη. Και τώρα που είναι βουλευτής, μας δίνει υλικό και έτσι θα πάει. Φαντάζομαι θα ξεπεταχτούν και οι υπόλοιποι από τη Νέα Δημοκρατία για να λειτουργήσει πια αυτός ο τόπος και να μπει στην περίφημη κανονικότητα. Η οποία κανονικότητα είναι το νερό τώρα, το νερό που έρχεται από το Θεούλι, από πάνω και από τις λίμνες και από τα βουνά και από τα χιόνια. Πρέπει να το πληρώνουμε. Δεν είναι ικανοποιημένοι με όσο πληρώνουμε. Πρέπει να πληρώνουμε παραπάνω. Στο νερό, ξαναλέω, που είναι το πρώτο και ζωτικό αγαθό. Δεν θέλαμε τους σοσιαλιστές, τους προηγούμενους. Θέλαμε αυτούς εδώ που είναι αυτό που είναι. Γιατί οι προηγούμενοι ήταν σοσιαλιστές και επειδή ήταν σοσιαλιστές, είχαν σοσιαλιστή ηγέτη, όπως λέει η Τζάκρη. Κοιτάξτε λιγάκι. Ο κόσμος έφυγε από το Πασόκ, που δεν υφίσταται πλέον Πασόκ, υφίσταται Κινάλ, και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα ως γνήσιο σοσιαλιστή ηγέτη. Τον Αλέξη Τσίπρα ως γνήσιο σοσιαλιστή ηγέτη. Το πιστεύει μάλλον. Είναι γνήσιος, δεν είναι απλά ηγέτης. Δεν είναι απλά σοσιαλιστής ηγέτης. Είναι γνήσιος σοσιαλιστής ηγέτης, σύμφωνα πάντα με την Τζάκρη. Βέβαια, έχει εμπειρία η Τζάκρη, γιατί έχει ζήσει τον άλλο σοσιαλιστή ηγέτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, πάλι σε άλλο κόμμα, πρόεδρος εκείνος, βουλευτήνα αυτή. Τώρα είναι πρόεδρος ο Τσίπρας, βουλευτήνα αυτή. Οπότε έχει εμπειρία. Ο προηγούμενος είχε και το ΆΙΖΟ. Ήταν πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς. Ο Τσίπρας τίποτα από αυτά δεν έχει καταφέρει. Είναι ένας απλά γνήσια σοσιαλιστής. Οι ηγέτες δεν τους θέλαμε αυτούς, θέλαμε τούτους εδώ που θα ακριβίνουν λίγο το νερό ή θέτουν θέματα από τώρα για το νερό, όχι με κομψό τρόπο, δεν φημίζεται ποτέ η δεξιά για τον κομψό της τρόπο, το ακριβώς αντίθετο, οπότε εμείς συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούμε από τώρα να το φέρουμε σιγά σιγά στον κόσμο. Ναι. Ναι, έπεσε η γραμμή από την ΕΙΔΑΠ είμαι. Και τι θέλετε κύριε? Θα γίνουν αυξήσεις στο νερό. Όταν έρθει ο λογαριασμός, τι θα κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς? Δεν μπορείτε, όχι, αυτό είναι αλήθεια. Να κάνω 2-3 ερωτήσεις θέλω για να δω αν κάνετε κατανάλωση μεγάλη. Πόσα ποτήρια πίνετε την ημέρα από τη Βρύση? Δεν πίνω από τη Βρύση, από το ψυγείο πίνω. Α, το ψυγείο βγάζει νερό. Κατάλαβα. Πόσα ποτήρια περίπου? Μα τι λες, άνθρωπέ μου? Θέλω να ξέρω. Παρακαλώ, κλείσω. Μπορείτε να μου ανοίξετε λίγο, παρακαλώ, τη Βρύση, να βάλω το μετρητή να δω πόσο καίει? Ανοίξω. Του μπάνιου, αν έχω να διαλέξω. Δεν μπορεί, όχι, δεν μπορώ. Της κουζίνας, είναι πιο κοντά. Παρακαλώ, κλείστε το. Το ωραίο εδώ με αυτή την κυρία είναι ότι δεν το κλείνει η ίδια. Με πολύ ευγενικό τρόπο ζητάει από τον άλλο να το κλείσει. Η ίδια περιμένει εκεί μέχρι ο άλλος να το κλείσει. Από την αρχή ο υπάλληλος της ΕΙΔΑΠ μιλάει και χρησιμοποιεί το ρήμα «καίει» για το νερό. Είναι και αυτό ο δείγμα του τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Είναι συνεργάτης και των παραπολιτικών εδώ και τη ΕΙΔΑΠ, ένα μείγμα, δουλεύει και στη δημόσια υπηρεσία, δουλεύει και ως δημοσιογράφος, είναι και Μάτ, είναι και Μπαλούρδος, είναι και Μπαρμπαγιάννης, είναι και Τσολιάς. Όλα αυτά μαζί και βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μετράει πόσο καίει το ρολόι της ΕΙΔΑΠ. Σήμερα το πρωί συνέβη ένα ευτράπελο πλεονασμός. Κάθε μέρα συμβαίνουν ευτράπελα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά συνέβη στην ελληνική τηλεόραση, στον Αντένα, στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, δίπλα ήταν οι συνεργάτες του. Παραδίπλα και είχαν καλεσμένο τον Βελόπουλο. Για να πει τις απόψεις του, για να πάρει σε ξερονήσια τους πρόσφυγες. Δεν θα σταθούμε σε αυτά, τα έχουμε ακούσει 100 φορές. Δεν προσφέρουν και τίποτα στην ενημέρωσή μας και στην επάρκειά μας. Ήταν λοιπόν εκεί ο Βελόπουλος. Ψιλοτελείωνε η εκπομπή και έπρεπε να πει τους χορηγούς. Ένας από τους χορηγούς έδινε κάτι λάπτοπ, κάτι κινητά. Είναι αυτά τα δώρα που δίνουν οι πρωινές εκπομπές. Και κάνουν την σχετική παρουσίαση. Μέσα σε αυτά είναι ένα λάπτοπ που το ονομάζουν και Mike. Το οποίο λάπτοπ του λες κάτι εσύ με τη φωνή σου και αυτό σου απαντάει. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπαδάκης θέλησε να το κάνει live όλο αυτό και μιλήσανε στο λάπτοπ. Ρωτήσανε κάτι το λάπτοπ, το Mike, τη Mike, πώς τη λένε. Το ρομπότ υποτίθεται που είναι κρυμμένο μέσα στο iPad, νομίζω ήταν, όχι λάπτοπ. Και έπρεπε να δώσει μια απάντηση. Κόλλησε το λάπτοπ, δεν έχει σημασία. Θα ακούσουμε εδώ τι ακριβώς συνέβη. Ο γδούπος που θα ακούσετε στο τέλος είναι πραγματικός, γιατί μόλις άκουσε αυτά που άκουσε ο Παπαδάκης, γλίστρησε η καρέκλα, έφαγε μια σαβούρδα, έχει ξαναγίνει στο συγκεκριμένο στούντιο πριν λίγο καιρό. Όλα αυτά λοιπόν τα ακούμε τώρα. Σήμερα έχουμε τρία υπέροχα δώρα. Ένα. Ένα κινητό. Ένα τάμπλετ. Και τη Mike. Και τη Mike. Και με τη Mike να κάνουμε και μία επίδειξη. Για να το ρωτάς και πάντα μην φύγετε ακόμα. Μισό λεπτό. Θα το ρωτήσουμε για εσάς. Ρώτησε το αν ξέρει κάτι για τον κύριο Βελόπουλο. Mike, ξέρεις τι γνωρίζεις για τον Κυριάκο Βελόπουλο? Είναι φεδρός. Είναι φεδρός. Είναι φεδρός. Δεν είναι ελληνική λύση. Θα την ξαναρωτήσω. Mike, τι γνωρίζεις για τον Κυριάκο Βελόπουλο? Mike, τι γνωρίζεις για τον Κυριάκο Βελόπουλο? Είναι μαλάκας. Είναι μαλάκας. Είναι μαλάκας. Όπα. Τελοπών. Τελοπών. Μάικ. Τα μισά από αυτά είναι αληθινά. Η τούμπα, ας πούμε, του Παπαδάκη συνέβη. Ο Μάικ δεν απαντούσε, δεν ήξερε καν για τον Κυριάκο Βελόπουλο τίποτα. Εμείς βάλαμε πάνω το ηχητικό για να το φέρουμε λίγο στην πραγματικότητα. Τα κάνουμε αυτά. Επεμβαίνουμε τόσο όσο στην πραγματικότητα όταν αυτή ντρέπεται να πει αυτά που πρέπει να πει. Γι' αυτό υπάρχει το μοντάζ το ραδιοφωνικό που δεν ντρέπεται καθόλου και λέει αυτά που πρέπει. Έχουμε αφήσει την εταιρεία ίδρευσης και τον υπάλληλο που θέλει να μετρήσει πόσο καίνε τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ πίσω. Καλημέρα, με ακούτε, δεν σας άκουσα. Σας ακούω. Καλημέρα, σας τηλεφωνώ από την εταιρεία ίδρευσης, Τίτος Μπαρτζόκας λέγομαι. Ναι. Η κλήση καταγράφεται για λόγους ασφαλείας. Πήρα να σε ενημερώσω για κάποιες αυξήσεις που θα γίνουν στο νερό. Πήρατε σε εταιρεία. Ναι, θα γίνουν αυξήσεις και στην εταιρεία. Είστε υπεύθυνοι? Όχι βέβαια. Είστε κοντά σε κάποια βρύση? Όχι. Θέλω να κάνω μια. Έχετε κάποιο ψύκτη νερού, κάτι να μου βάλετε ένα ποτηράκι? Όχι βέβαια. Να ακούσω τη ροή. Όχι. Εσείς που μένετε στη Χαλκίδα εκεί? Ναι, βεβαίως. Αφορά και εσάς προσωπικά, αφορά όλα τα σπίτια δηλαδή, για να καταλάβετε. Θα γίνουν αυξήσεις στο νερό. Και τι να λέει αυτό τώρα, τι να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Μια ορθή κατανάλωση, μια χρήση συνετή. Δηλαδή στα δύο ποτήρια κάντε το 1,5 ας πούμε. Στο ντουζ μην κάνετε ξεύγαλμα. Τα λαχανικά τρίψτε τα με ένα πανάκι. Δεν χρειάζεται συνέχεια πλύσιμο, δεν έχουν σιγά. Τι είναι αυτά που λέτε? Θέλω να πω ότι λίγο σπαταλάμε το νερό και αναγκάζεται η κυβέρνηση τώρα με λαγούς διάφορους βουλευτές να προαναγγέλει αυξήσεις. Θα γίνει αύξηση τώρα, θα πληρώνουμε παραπάνω το νερό. Ναι, και τι να κάνουμε, να τρώμε τα λαχανικά δίχως να τα πλένουμε? Δεν έχουν και κάτι πάνω ιδιαίτερο τώρα, και η βροχή τα πλένει. Τα πλένει και η βροχή, τι λέτε άνθρωπέ μου? Δεν έχουν κάτι που θα πάθετε κάτι. Τι χειρότερο να πάθετε, έχετε ανοιχτή την τηλεόραση κάθε μέρα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι πιο βλαβερό? το καζανάκι, στα μισά, ανά τρία κατουρήματα. Δεν παθαίνει. Συγγνώμη κύριε, αλλά νομίζω ότι το παρατραβήξατε. Να είστε καλά. Το καταλαβαίνω, αλλά και η σπατάλη δικιά σας το έχει παρατραβήξει. Η σπατάλη σας, εσείς ξεκινήσατε πρώτοι. Χαλάμε νερό, έχει κατέβει ο Μόρνος. Ο Μόρνος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, από τα παραπολιτικά. 90,1, 902 πλην 1, όπως θέλετε το παίρνετε. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα ο Τίτος Μπαρτζόκας. Έτσι δεν συστηνότανε, νομίζω, ναι. Για να με πείτε κι εσείς εθελοντικά πια πόσο καίει το δικό σας ρολόι της ΕΙΔΑΠ εδώ στην Αθήνα πια και όχι στα τρελά νερά της Χαλκίδας. Δεν ήταν τυχαία επιλογή, νερά, τρελά νερά, όλα αυτά μαζί. Πάρτε τηλέφωνο, πείτε αυτά που θέλετε. Στο ελληνοφρένια.net.gr μας βρίσκεται, είναι το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει εγγραφή, μπορείτε να κάνετε και chat, να πάρετε κι εσείς μέρος. Δηλώστε και εκεί πόσο καίει το δικό σας ρολόι, γιατί είναι απαράδεκτα φτηνό και είστε όλοι απαράδεκτοι. Τελεία. Θα μπορούσε να πει ο Μπάμπης. Νομίζω ότι από τις επόμενες επιτυχίες του θα είναι κάτι τέτοιο. Ο Βορύδης, ο Μπάμπης, τους βλέπεις, είναι πολύ ωραίοι, ευγενέστατοι, κοσμοπολίτες. Τον Μπάμπη τον γνωρίζω κιόλας προσωπικά, μπορώ να του βεβαιώσω. Μπορείς να κάνεις άνετα πολύ ωραίες συζητήσεις, είναι νοήμων άνθρωπος. Αλλά καταπιέζονται. Για άλλους λόγους ο Βορύδης, για άλλους ο Μπάμπης. Καταπιέζονται, θέλουν να πούνε τα δικά τους, θέλουν να βγουν τελείως έξω από αυτό που τους σφίγγει, να εφαρμόσουν αυτά που πιστεύουν ήδη ότι είναι πολύ σωστά, αλλά δεν μπορούν να το πούνε. Και όλο αυτό τους δημιουργεί μια πίεση. Και είναι ενδιαφέρον πώς μέσα από τις ρογμές του χαρακτήρα τους ή της πίεσης που έχουν βγάζουν αυτό που βγάζουν. Μια τέτοια ρογμή ήταν αυτό που ζήσαμε χθες, που λέει ότι είναι απαράδεκτα φτηνό το νερό. Βεβαίως σήμερα λέει, βγαίνει και λέει, γιατί και αυτό στον Παπαδάκη τον έφαγε την τούμπα Παπαδάκης δίπλα και με το Βελόπουλο που έλεγε τα δικά του, ότι όλο αυτό είναι μοντάζ και απομονώθηκαν και παραποιήθηκαν οι δηλώσεις, το όπως συμβαίνει πάντα με τις δηλώσεις των πολιτικών σε αυτόν τον τόπο. Αλλά τελικά η πραγματικότητα δεν παραποιεί τίποτα, έρχεται και τους επαληθεύει. Όσο κανείς άλλος. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Τα πάμε νομίζω όλα τα τεχνικά. Πάμε στο πρώτο μέρος του λαού, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, γεια σας. Ο κύριος Βυσδέκης, κύριε Πορφύριε Βυσδέκη μου, καλησπέρα. Θα σας πω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με το σκουπίδι, με το αρχή, το ρουπακιά. Α. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που θύμιζε τη Μάγδα Φίσα. Συμφωνώ απόλυτα με τη Μάγδα Φίσα στην Ιωστή. Δεν μπορεί να συμφωνείς με όλα όμως, λίγο μαζέψου κάπου. Αλλά μέχρι πέρσι θα συμφωνούσα απόλυτα για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Από φέτος, από τις 8 Εβδόμου δεν συμφωνώ. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος από τις 8 Εβδόμου δίνει τη ζωή του για την πατρίδα στο φόκο του Έλληνος βουλευτού. Χάρηκα πολύ που ξανά άκουσα την κυρία Φίσα. Την είχα ακούσει και πέρσι και την είχα δει και την άνοιξη που μας πέρασε εκεί κάτω στον Πειραιά, στο Κρεμλίνο. Πού, στην παράσταση τη δικιά μου. Την παράσταση τη δικιά σου, ναι. Mm. Το άλλο είναι το εξής. Μια και φύγατε από το σοσιαλιστή και πήγατε στον καπιταλιστή, αυτό, ναι. Ναι. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Ναι, ήταν σοσιαλιστή το άλλο. Ναι. Λοιπόν, έχω μια παρατήρηση για αυτό τον καπιταλιστή σε σχέση με τον άλλο σοσιαλιστή. Παίζει να είσαστε οι μόνοι Έλληνες που είστε στα καράβια του. Δεν ξέρω αν το πιάνει. Ναι, πάνω στα καράβια δεν είμαστε. Ναι, το ξέρω. Λέω γενικά στις δουλειές του, ρε παιδί μου. Είσαστε μια μειονότητα πάντως. Ως μειονότητα πρέπει να φερθείτε. Άρα κυνηγημένοι συνεχώς. Εσύ άκουσε το Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας μας. Αχ, μην το λες αυτό, το πρωθυπουργό της χώρας μας. Ούτε η χώρα είναι δικιά μας. Τι αστεία είναι αυτά. Ούτε πρωθυπουργός αυτός είναι δικός μας. Αυτός είναι πρωθυπουργός των ακροδεξιών που μαζεύτηκαν πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όλων των Ελλήνων. Μια χώρα που γεννάει, ρε φίλε, λαμόγια και διεφθαρμένους και σκλάβους. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, να σου πω, άκουσε τον Κυριάκο να μιλάει, μου φαίνεται σαν καθαρεύου και ανά. Δεν ξέρω καθαρεύου, θα μιλήσει. Ναι, του πόλου τώρα, μην φανταστεί. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι σχέστηκα. Μάλλον πρέπει να έχει βρει τίποτα παλιού λόγου του. Λογίδρια του πατέρα του, κάπου σε κανένα σιρτάρι φαίνεται, και τα έχει βγάλει, τα έχει επιστρατεύσει να τα χρησιμοποιήσει. Είναι σαν του τυχουργού που γράφουν πρόχειρα τραγούδια και τα βάζουν στην άκρη μη τυχόν και τα συμπληρώσουν μετά. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι έχει γίνει και έχει πάρει τον πατέρα του του λόγου, κάτι τίποτα κομμάτια αμοντάρι, αυτό δεν τα έχει βάλει σε κάποιο λόγο και τα χρησιμοποιεί. Έχει τον πάρει, κάνω και λάθο, ρε φίλε. Κάνει, του Βενιζέλου ήταν. Του Βενιζέλου, α ναι, τι λε, ρε μάγκα. Καλά, και αυτό τη οικογένεια, μην νομίζει, έχουν μια μακρινή συγγένεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Με αυτά που ακούω εδώ πέρα με το Φίσα. Εντάξει, θα θυμόμαστε κάθε χρόνο. Μόνο να σου πω κάτι που είχε εκμυστηρευτεί ο κολλητός του Παύλου σε ένα live που είχε κάνει ο Πέτρος Οπουντίδης σε μια συνομιλία με τη μάνα του. Ότι του είχε πει η μάνα του Φίσα ότι εσύ μου χρωστάς τα μάτια και τα δόντια τους. Μόνο αυτό. Γεια σας, παραπολιτικά έχω πάλι. Ναι, ο ίδιος. Έχω να εκφράσω ένα παράπονο. Εκφράστε. Δεν σας άλλαζα από το πρωί μέχρι το βράδυ γιατί οδηγάω πάρα πολλές ώρες. Αλλά. Το πόσα ραδιόφωνα άκουγα και ακούω. Ναι. Με μόνη τη διαφορά, αυτό το ένστατο που έχετε βάλει τώρα με τη λεγνοφρένεια, πώς λέγεται. Ναι, ναι, αυτή τη βλακεία. Για μένα είναι απαράδεκτο, συγγνώμη. Ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Α. Τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλόν έδωσες φυλακή. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Και το δυστυχώς, ο πόνος στη φωνή του γονατίζει λίγο, θλίβεται και γυρίζει το κεφάλι κάτω. Είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό και είναι κάτι όταν κάτι είναι φθηνό, το αγαθό του Θεού. Αυτό προκαλεί δυστυχία σε κάποιους ανθρώπους, όπως είναι ο συνάδελφος Μπάμπης Παπαδημητρίου. Φαντάζομαι και σε άλλους στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι μόνο ένας και δεν γίνονται τυχαία αυτά. Υπάρχει μια συνεννόηση από πίσω και όλο αυτό προκαλεί μια δυστυχία. Είναι δυστυχισμένοι οι άνθρωποι όταν βλέπουν ότι όλοι μπορεί να έχουν νερό. Πού ακούστηκε αυτό, να έχουν νερό στο σπίτι, σε πέντε βρύσες, σε ντουζ, στο μπάνιο. Τα ακούσατε πριν, καζανάκια με μισό, με ολόκληρο. Είναι θέμα. Όμως δεν τρέχει μόνο το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί στα κλόνια. Σαν τα νιώτα, σαν τα χιόνια. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί στα δέντρα. Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα. Ω, ανέσχυντη. Γιατί είναι αφέντρα τα λένε αυτά και λογικά και πολύ σωστά. Για το πουλί δεν θα μιλήσει κανείς, που απασχολεί επίσης, είναι και αυτό αγαθό, όχι σαν το νερό, αλλά δεν θα κάποιος βουλευτής δεν θα νιώσει δυστυχισμένος και να αισθανθεί την ανάγκη να μας πει ότι είναι απαράδεκτα φτηνό και αυτό, ώστε να αυξηθεί και το πουλί. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό δίδεται. Όπως νιώθετε, όπως βλέπετε και όπως θα δείτε και στο μέλλον να δίδεται απλόχερα. Λένε τώρα κάποιοι που παρακολουθούν τα γεγονότα. Ο Στέλιος Κούλογλου εκεί στο TVXS έκαναν μια μάζοξη, ήταν και ο Τσακαλώτος, μίλησαν πάλι για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν πήγε καλά, γιατί δεν μας ψήφισε ο κόσμος. Και ο Στέλιος Κούλογλου, με αυτό που θα ακούσουμε τώρα, είπε ηλίθιους, δεν το είπε έτσι ακριβώς, το εννόησε τους συνταξιούχους. Και πού χάσαμε? Δεν χάσαμε στους νέους, χάσαμε στις μεγάλες ηλικίες. Οι μεγάλες ηλικίες τι κάνουν? Κοιτάνε τηλεόραση. Επομένως, όταν οι συνταξιούχους ακούει μέρα, όλη τη μέρα, ότι τις πήραν τις συντάξεις. Λέγανε ότι κόψαμε τις συντάξεις, ενώ δεν είχαμε κόψει τις συντάξεις. Σας πήραν τις συντάξεις. Στο τέλος το πιστεύει. Στο τέλος πιστεύει όχι αυτά που ζει, αλλά αυτά που τις λέει η τηλεόραση. Ότι είναι ηλίθιοι συνταξιούχοι. Δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται στο πορτοφόλι τους, δεν ξέρουν τι δίνουν για φάρμακα, δεν πηγαίνουν στη λαϊκή, δεν μετράνε, δεν βλέπουν, δεν νιώθουν. Είναι οι πρώτοι που ασχολούνται με αυτά. Οι πρώτοι που ξέρουν ακριβώς είναι το χρηματιστήριο της ζωής. Οι συνταξιούχοι το κρατάνε. Και επειδή βλέπουν στην τηλεόραση, που τα μισά κανάλια στήριζαν ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ, που επειδή βλέπουν στην τηλεόραση, με τη διαπλοκή που δεν κατάφεραν να κάνουν, αλλά προσπάθησαν να τη στήσουν. Και επειδή βλέπουν στην τηλεόραση οι συνταξιούχοι ότι έχουν γίνει αυξήσεις, το πίστεψαν. Για την ηλίθιη, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Στέλιου Κουλούγλου, και πήγαν και ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραίο, πολύ αριστερό, πολύ λογικό. Εν τω μεταξύ, που να μάθει ότι και οι νεολαίοι τους καταψήφισαν, και οι επιχειρηματίες τους καταψήφισαν, και τα μεσαία στρώματα τους καταψήφισαν, και οι εργαζόμενοι, και οι άνεργοι, όλοι τους καταψήφισαν. Για αυτούς, τι έχει να πει, δεν έβλεπαν τηλεόραση όλοι αυτοί? Λογικές από δημοσιογράφο, συνάδελφος και αυτός, από δημοσιογράφο. Αλλά από την άλλη πλευρά. Εκεί λοιπόν σε αυτό το πάνελ ήταν και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος το έχει μέσα του. Θέλει να ρίξει τον καπιταλισμό και χρησιμοποιεί αυτή την πτώση του καπιταλισμού με κάθε ευκαιρία. Να αρχίσω με μια διαφωνία που είπες για το κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχε φέρει σε πέρας κάποιο νομοσχέδιο να αρχίζουν όλα στην ώρα τους. Εγώ προσωπικά είμαι πιο έτοιμος να πιστέψω στο τέλος του καπιταλισμού παρά ότι το κόμμα μου θα αρχίζει ποτέ σε οτιδήποτε στην ώρα του. Στο λέω σαν... δηλαδή ο σοσιαλισμός είναι πιο κοντά από αυτό. Έρχεται ο σοσιαλισμός, έρχεται, γιατί θα γίνει και συνεπής κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα ημερών, οπότε θα πέσει και ο καπιταλισμός, έρχεται ο σοσιαλισμός, ό,τι καλύτερο, τα βλέπει αυτά, τα πιστεύει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τις Θάτσερ εντολές όμως και παρακαταθήκες εφαρμόζει. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι ηγέτης των 53. Παρόλα αυτά όμως, όσο ήταν υπουργός που του δόθηκε ευκαιρία αυτά που λέει σε θεωρία τόσα χρόνια να τα εφαρμόσει, έκανε ακριβώς ό,τι έκανε και η Θάτσερ. Που δεν δήλωνε αριστερή, ούτε σοσιαλίστρια, ούτε πάλευε για την πτώση του καπιταλισμού. Παρ' όλα αυτά όμως τα ίδια ακριβώς νεοφιλελεύθερα εφάρμοσαν και οι τότε και οι τωρινοί. Οι δημοσιογράφοι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει όταν γίνουν πολιτικοί. Είναι ωραίοι και όσο είναι οι δημοσιογράφοι. Ακούτε, μας ακούτε, ξέρετε. Αλλά είναι ωραίο όταν γίνονται πολιτικοί. Ακούσαμε τον Κούλογλου που επιλήθη στους συνταξιούχους. Θα ακούσουμε τώρα και τον Νίκο Ξηδάκη. Και με αυτόν ήμασταν συνάδελφοι, στον ίδιο όμιλο. Στην Καθημερινή ήταν εκείνος. Και στην πρώτη παλιότερα έχουμε συμπέσει. Ο Νίκος Ξηδάκης λοιπόν δεν το έχουμε μοντάρει. Το λέει έτσι ακριβώς όπως θα το ακούσετε. Άρα λέτε θα ξαναγίνουν εκλογές και τότε θα δούμε ποιος είναι ο συνεπής. Γιατί ένα στοιχείο με τον οποίο προσπάθησαν να αποδομήσουν τον Τσίπρα και να τον πλήξουν εκλογικά και την αριστερά ήταν ότι έλεγε ψέματα και έκανε κολοτούμπες. Δεν είπε κανένα ψέμα. Πάντως σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας... Ό,τι είπε το υλοποιείς. Πάντα είχε λεπτό χιούμορ. Ο Νίκος Ξηδάκης πάντα είχε ένα πολύ ωραίο βρετανικό φλεγματικό χιούμορ, το οποίο το ακούσαμε εδώ. Μίλησε στην συνέντευξη και είπε ότι ποτέ, και ένα στοιχείο λέει που χρησιμοποιήθηκε για να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, ποιος σε αυτόν τον τόπο έχει πει, έχει ισχυριστεί, υπάρχει ένας που να πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν ψεύτης, ότι ήταν απατεώνας, ότι έκανε κολοτούμπες. Δεν νομίζω να υπάρχει και δεν ξέρω πώς οδηγήθηκε να κάνει, να απολογηθεί και να αμυνθεί γι' αυτό ο Νίκος Ξηδάκη. Συμφωνούμε με την άποψή του. Ποτέ δεν έχει πει ψέματα ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Ήταν ό,τι πιο ειλικρινές μας έχει τύχει τα τελευταία 4,5 χρόνια. Λαός μέρος Β. Λέγεται. Γεια σας. Για το οικόπεδο παίρνω τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως. Χτίζει. Χτίζει. Πόσα τετραγωνικά είναι ακριβώς? Τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε. 560. Μόνο. Τι μόνο, χτίζει σου λέω. Άμα πάρεις και δύο διπλανά γίνεται 1,5 στρέμμα. Χτίζει σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα σου λέω. Μα το έχει δει μηχανικός, δεν τα λέω έτσι από το μυαλό μου. Απλά είναι αυτή η προϋπόθεση. Θέλω να κάνω τώρα που έρχεται η ανάπτυξη να κάνω ξενοδοχείο. Να κάνεις ξενοδοχείο. Άμα κάνεις και μόλι θα πάρεις και επιδότηση από το κράτος. Δάνειο που θα στο χαρίσουν μετά κάτι. Τράπεζα. Ναι, θα πάρω το δάνειο από την τράπεζα για το πληρώνω. Θα το πληρώνεις, ναι, αλίμονο. Όπως και ο Λάτσης, όχι μόνο εσύ. Εσύ και ο Λάτσης θα είστε στην τράπεζα κάθε 30 του μήνα. Στον Γκισέ θα περιμένετε, θα τσακώνεστε στην ουρά. Ποιος είχε χαρτάκι προηγούμενα. Έλα ρε καπιτάλα. Έλα ρε, πού είσαι? Τι γίνεται, σε ψάχνουμε, δεν μπορούμε να μαθευτούμε, ρε φίλε. Έλα, με βρήκες, εντάξει, έλα, έχουμε πλήρη επαναπατρισμό. Εσύ έλειπες. Δηλαδή στην ουσία, εσύ τώρα, φίλε, με μια έτσι ευρεία έννοια, είσαι ραδιοφωνικός μετανάστης, έτσι. Πρόσφυγας. Ο μετανάστης το κάνει από επιλογή. Έχεις κάνει τα χαρτιά σου, είσαι παράνομος, ρε. Παράνομος εννοείται. Ήρθα εδώ για να πάω σε άλλη χώρα. Α, ναι, ήρθες εδώ να μας πάρεις τις δουλειές μας. Και τις γυναίκες, όχι μόνο τις δουλειές. Όχι, ρε. Λυπάμαι. Κάτι διαβάζω εδώ, λέει, οι αποδόσεις, λέει, το ελληνικό ομόλογο, λέει, είναι στα ιστορικά χαμηλά. Δηλαδή, άμα πάει, εμείς τώρα πάμε στην τράπεζα που το ομόλογο, λέει, είναι στο 1,4. Με τι ποσοστό θα πάρουμε δάνειο από την τράπεζα, ρε? Άμα πάρουμε. Σκοπεύεις να ανοίξεις κάποιο μολ, γιατί τότε θα πάρετε. Αλλιώς, ξέρεις τι θα πάρεις. Άνοιξε ένα μολ. Έλα, πάμε μαζί. Ναι, πάμε σε μια παραλία. Με τη θεία τη Λία. Το πάμε το πρωί, ο Άδωνης έδωσε τη λύση και έγινε ήρωας. Κατάλαβες για το σπίτι, ρε, τον πληστηριασμό. Αχ, αυτά έχει ο καπιταλισμός. Να σου πω κάτι. Γνωστός από τη Μύκονο να ακούνε εκεί τα γατάκια. Γνωστός από τη Μύκονο με σπίτια και μαγαζιά. Γλίτωσε 3.000 ευρώ από τον Έμπια. Γλίτωσε λιγότερο 3.000 ευρώ. Ζήτω ο Κυριάκος, άρα, το γυρίσεις κιόλας. Λέω, αυτός γλίτωσε 3.000 ευρώ και εγώ 100. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Μπράβο, έλα, γεια. Καλησπέρα στο φίλο μου. Καλησπέρα στον άγνωστο. Από την Κόρινθο που σ' είχα πάρει προχθές. Πώς δεν σε θυμάμαι, αλίμονο, είσαι ο μόνος που παίρνει. Επιτέλους ακούμε. Εδώ στην Κόρινθο και στον μεταδότη, λοιπόν. Α, από πού ακούτε τελικά? Από 95,8. Και εγώ τι σου είχα πει? Info Radio 102 μου είχες πει, δεν πειράζει. Λέω και ψέματα, να σου πω την αλήθεια, δεν θα κορυδέψω. Λέω και ψέματα, είμαι τέτοιος. Αλλά ξέρεις τι, άλλοι κι άλλοι λένε και τους ψηφίζετε. Ναι. Εγώ δεν θα πω. Τους ψηφίζεις και εσύ, όχι μόνο εμείς. Εγώ πρώτη μου φορά ψήφισα, φίλε μου. Α, είσαι 18, άρη, φρέσκο. Ναι, φρέσκο. Ποντικαράς. Ελπίζω να κάνω καλή δουλειά και να μην έκανα μαλακία. Τι να σου πω. Τι ψήφισες? Τσίπρα. Τσίπρα. Ναι. Την καλύτερη δουλειά έκανες. Όχι καλή. Άκου λέει την καλύτερη. Μπράβο, αγόρι μου. Έτσι η νέα γενιά είναι επαναστατημένη που λέμε. Δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Είπα εγώ ότι φταίει κάποιος. Όταν είσαι μικρός, κάνεις την επανάστασή σου. Ακριβώς. Και ψήφισες το πιο επαναστατικό που είχαμε. Το Τσίπρα. Όρσε. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο. Απαράδεκτα φθηνό. Αυτοί θα το ακριβίνουνε, όπως αναμένεται, και μετά θα λένε, ορίστε, πίνετε ένα πολύτιμο νερό. Είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε ακριβό νερό, γιατί κάθε τι ακριβό είναι πολύτιμο, όπως όλοι ξέρουμε και έχουμε μάθει, και είναι ο βασικός κανόνας του καπιταλισμού. Ενώ όταν είναι φθηνό, κάτι δεν πάει καλά. Προβληματιζόμαστε όλοι, μας δουλεύουν, είναι βρώμικο, είναι δεύτερο. Ενώ τώρα θα το κάνουν έτσι και θα τα πλασάρουνε σε ένα πολύ ωραίο αμπαλάρισμα. Γι' αυτό βάζουμε την παλιά διαφήμιση με το βελούδο, γιατί θα πίνετε βελούδο από εδώ και πέρα και θα το πληρώνετε και σαν. Και θα το πληρώνουμε και σαν βελούδο. οι δημοσιογράφοι όταν μπαίνουν στην πολιτική είναι ότι καλύτερο. Ακούσαμε τον Ξηδάκη πριν τον Κούλογλου. Τώρα πάλι ένα Σιριζέο, τον Μπάρκα, Κώστας Μπάρκας, ήταν στην Αυγή. Τώρα είναι βουλευτής Πρεβέζης και μιλάει για τις συντάξεις. Από το 15 έως το 19 δεν έγιναν περικοπές. Ο νόμος Κατρούγκαλου για να αποφύγουμε την 13η ή 14η περικοπή όπως έκαναν οι κυβερνήσεις από το 9 έως το 15. Δεν περικόψατε καθόλου. Όχι. Πήγαμε σε επαναπολογισμό. Αυτό κάναμε. Ο νόμος Κατρούγκαλου αυτό που έκανε ήταν τον επαναπολογισμό. Έβαζε άλλον τρόπο υπολογισμού. Τελεία. Εκεί μπαίνει μια τελεία. Εκεί μπαίνει μια τελεία. Είναι και οι βραδινές εκπομπές. Έχεις κάνει διάφορα στη διάρκεια της μέρας και βγαίνει όλο αυτό στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν έγινε κόψιμο συντάξεων, έγινε επανυπολογισμός από τον νόμο Κατρούγκαλου. Το λέει τόσο πιστικά, το πιστεύει, το νιώθει και αισθάνεται την ανάγκη να το μοιραστεί και μαζί μας. Άλλος δημοσιογράφος, ο Κώστας Κωνσταντίνος Μπογδάνος, γιατί δεν παραπέμψανε τον Τσίπρα. Σκεφτείτε τι θα γινότανε αν βγάζαμε τον Τσίπρα στους καμνοί. Θα διαλυόταν η χώρα. Άς. Αυτό λοιπόν είναι μια πράξη. Τον Άδωνη και ο Γιάννη δεν θα πείτε, κύριε Μπογδάνο, αυτά. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν Άδωνη. Δεν γλιτώνουμε με τίποτα, το έχετε καταλάβει. Αυτή είναι η νέα γενιά πολιτικών. Είναι η πολιτική ελίτ του τόπου. Αυτοί και οι υπόλοιποι κάπως έτσι σκέφτονται, κάπως έτσι δρούνε, κάπως έτσι συμπεριφέρονται. Εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές θα μας πάνε στο ακριβώς της ώρας. Εκείνη την ώρα θα έρθει η Αντριάννα Ζαραγγέλη να σας πει τα νέα μέσα από το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς σας βρήκαμε πάλι. Καλώς μας βρήκατε πάλι. Τι γύρευες ήρθε προς τα κάτω, προς το λιμάνι, ήσουν προς τα πάνω. Τι να κάνω, ήρθα, είχε καλή ψαριά, έμαθα. Μια χάρη. Θα κάνεις κανένα μιξάρισμα εκεί πέρα με το Μητσοτάκη, εκεί πέρα με συνέντευξη Μητσοτάκη που έλεγε όλες τις παπαριές. Για τόσες ώρες. Θα γελάσουμε και λίγο κι εμείς. Ποια συνάντηση, ρε. Στη Θεσσαλονίκη. Και για πρώτη φορά, μετά από 10 χρόνια κρίσης, αχνοφέγγει η ελπίδα. Να τι πετιέται, να τι πετιέται. Η φωτεινή Ελλάδα για την οποία μιλήσαμε. Δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο. Όχι, Παναγία μου. Δύναμε να σας είπω τη στιγμή αυτήν ότι αναλαμβάνομαι να αναπτύξουμε όλους τους κλάδους της εθνικής παραγωγής. Όχι, Παναγία μου. Σας διαβεβαιώνω ότι όλοι και οι υπουργοί μου ξέρουν ότι δεν πρόκειται να πατήσω φρένο. Δώσε γκάζι, μωρέ, ανάπηρη. Το πόδι θα είναι στον γκάζι και θα τρέχουμε γρήγορα γιατί η κοινωνία έχει απαιτήσεις και τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να τα λύσουμε. Δώσε. Έλεγε ο Γκάντι, πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν. Γιατί γελάτε, κύριοι! Αργότερα σε πολεμούν και μετά τους κερδίζεις. Τι αξία έχει ο γάμος την αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουν χωριστά. Σαν πέτας. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι κι όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Και με την Εφέλη που λέει τώρα, άμα θέσει την Παρασκευή, βάλτε, δεν ξέρω, κάνω κάποια στιγμή. Ποια είναι Εφέλη, ρε. Με την Εφέλη, ρε, αυτή που έλεγε την Εφέλη πριν την υπουργό, ότι υπάρχει Εφέλη γύρω από το Πολυτεχνείο. Α, ναι. Βάλε εκεί πέρα το Τσιμάκο που λέει με ποιον Εφέλη, έβαζε μέσα του ένα καρβέλι. Οκ, και το άλυφε με μέλι. Συνεχίστε δυνατά, ναι. Ακριβώς επειδή το Πολυτεχνείο έχει γίνει αντικείμενο που έχει ξεφύγει. Έτσι, από την ιστορική του ακρίβεια και την τοποθέτησή του μέσα στην πρόσφατη ιστορία μας, νομίζω πως η αργία επιβαρύνει αυτή την Εφέλη. Η μικρή Εφέλη έβαζε μέσα της ένα καρβέλι για να γλιστράει το άλυφε με μέλι. Επιβαρύνει αυτή την Εφέλη. Κι άμα κολούσε έβαζε τσιγκέρι και το τράβαγε. Η αργία λοιπόν δημιουργεί αντίθετα από το προσδοκόμενο μια Εφέλη για το τι συνέβη στο Πολυτεχνείο το 1973. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. σου. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή θέλω. Ναι, τι. Θα μου βάλει τον Κύπρο αδελφό που πήγε να σου κάνει το μηνυτήριον. Βάλτο που σε είχε πάρει πριν 4 χρόνια, ξέρω εγώ, και σου είχε πει σβήθε το σποτάκι γιατί θα σε πάω στον εισαγγελέα και σου λε θα μου κλάσει τα κάτι τέτοιο. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ, κάποιος κύριος ονόματι Μπαρμπαγιάννης. Ο Κύπριος αδερφός είσαι. Σας παρακαλώ, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ο ίδιος. Πού με εντόπινσεν, εσείς είναι αδερφέν Κύπριεν. Παρακαλώ. Ήταν προχθές τον εκπρόσωπον σας στον Πρωθυπουργό στην Τριμερίν με τον Τζίπραν και τον άλλον των Αιγύπτιων. Σας παρακαλώ να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Είδα έκπληκτος στο ίντερνετ ότι βάζετε κάποια σποτάκια, παρακαλώ, και κοροϊδεύετε. Τους Κύπριους αδερφούς. Εγώ που είχα μιλήσει κάποια φορά, παρακαλώ, σε ένα ραδιοσταθμό. Είχατε μιλήσει σε ραδιοσταθμό και τι είπατε? Για τη ματρική μεγαλώνισαν τα προβλήματά τη. Τέλος πάντων, κύριε Μπαρμπαγιάννη, αυτόν πρέπει να κοπεί οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί? Απαγορεύεται, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να βγάζετε εμένα στο ίντερνετ. Μα είμαι κάθαρμαν τη κοινωνία, αγαπητέ. Πού να βγάλει άκρη με έναν κάθαρμαν τη κοινωνία, με έναν κατακάθιν. Σας παρακαλώ, μιλάω σοβαρά. Εγώ νομίζεις κάνουν πλάκαν. Θα καλέσω τον δικηγόρο, παρακαλώ, να σας κάνω μηνυτήριο. Να καλέσεις, παρακαλώ, και να τον τρατάρουμε και κάτι ένα μελομακάρον ο Χριστούγεννα έρχονται. Στους καλεσμένους πάντα δίνουμε. Μην κοροϊδεύετε, παρακαλώ, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν κοροϊδεύουν καθόλου. Να κόψετε, παρακαλώ, το σποτάκι από το ίντερνετ οπωσδήποτε. Θα πάμε δικαστικώς. Μας λογοκρίνετε, αδερφέν Κύπριεν. Θα σας πάω στον εισαγγελέα. Θα μας κλάσετε τα αρχίδια. Ηλίθιε. Δεν τρέπεστε ακόμα να βρίσετε μεγάλος άνθρωπος τόσα χρόνια πάνεν. Μακούνς. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετροί. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, έτσι. Θέλω το Μητσοτάκη, τον πατέρα, ναι, που έλεγε ότι είναι λιτό απέριστο το σπίτι, δεν πήγε περνά τα 550. Έτσι, ματσίμα ήταν, ναι. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Με αγάπη, με το δικό μας γούστο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Παραπάνω από δεν περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Ελάχιστο και Παναγία. Αλλά έχει ανέσεις. Ναι, το άλλο που είχε το σκάφος που είχε πάει στο Τζαγλαγιαγγίλ με 10-15 μέτρα. Ναι, ένα Chris Craft εκεί. Craft, να πούμε. Ναι. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος, με ένα Chris Craft, ένα Owens 10 μέτρα. Διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο και έφτασα στην Τουρκία όπου οι Τούρκοι με δέχτησαν με καλοσύνη, με προστάτευσαν και βρέθηκα στο ξενοδοχείο το κεντρικό της Κωνσταντινούπολης. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Τσακλαγιανγκίλ εδώ, τότε υπουργός των Οικονομικών. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρω ένα ουίσκι. Πού θα σας καταλήξω. Ότι βάλε αυτά που έχουν μάθει να ζουν στον υπερθετικό βαθμό και τα θεωρούν όλα τόσο φτηνά, τόσο συνηθισμένα. Εκεί θα μας πάει. Αυτό είναι το όραμα όμως. Δεν κατάλαβα γιατί είστε μίζεροι. Να γίνουμε όλοι έτσι. Αυτή τη ζωή θέλει να μας φέρει ο Κούλης. Όλοι οι Έλληνες έπρεπε να είχαν ένα σπίτι, ένα εξωτερικό και μια βάρκα. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Για αυτού με πρόδωσαν πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κράψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρηνάδες μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβηθού. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηρά τους περιμένω και σιγάνι φοβηθού. Την Παρασκευή θα μου βάλεις μια αφιέρωση. Θα βάλεις τον Τσίπρα με τις πόλεις που έλεγε που πήγε περιοδεία πριν τις ευρωεκλογές. Ενδιάμεσα θα βάλεις τον Λοκομόντο με την περιοδεία της πόλης. Και μετά θα μου βάλεις το Μητσοτάκη με τις πόλεις. Χθες ήμασταν στον Πειραιά, προχθές στην Κοζάνη. Την προηγούμενη ήμασταν στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στην Άρτα. Από Άρτα την Καιρό μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα, άσπρο βάλτε στα βάλτε. Στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στην Αγία Βαρβάρα, στους Άγιους Αναργύρους, στο Ήλιο, στο Καματερό. Από Αθήνα και Ερέτρια έτσι άρχισαν όλα το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χακίνα και ο Ροπό μέχρι για πάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην. Στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στην Αγία Βαρβάρα, στους Άγιους Αναργύρους, στο Ήλιο, στο Καματερό. Σήμερα στο Αγρίνιο, παντού. Πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια. Πάνω κάτω την Ελλάδα. Καλοκαίρι και φθινόπωρο, άνοιξη και χειμώνα. Όσοι δεν αντέχουν μπορούν να γίνουν στα μαντριά τους. Καλό ταξίδι. Πάνω κάτω την Ελλάδα. Μαροκάνα και μαγόρια, λεωφορεία και με τρένα. Πάνω κάτω την Ελλάδα. Κάντε κουράγιο παιδιά, να παίξουμε άλλο ένα.